כי צעירין וזודך נתעמרי הצי תעירי תרמית ולאו נתקות חיים נדור יושין הפנן ורקון זכורה כרזג ורנסה יהתי תעירי תרמית ולאו روكان سولي سجيل يدي السيلة حاسي تايري ترمي تلون مالات نون التبقى ولكي يا يتقود غي النقد دريوسين أفهم هاني